kingao moto ngisele kindelo banguna bakosaka biso ya lelo tolo ni jamais kongo ya biso motema ya l'Afrika ebonga independence ekonomi Afrika mona te kongo ezali motema independence ekonomi tokona bilanga ekola bongo ekota Yalelo tolobi jamais Tongo ya biso motema ya l'Afrika ebonga Independence, ekonomi Afrika mona te Kongo ezali motema Independence, ekonomi Tongo na bilanga ekola mbongo ekota Sakabiso Yalelo tolobi jamais Kongo ya biso motema ya l'Afrika ebonga Independence ekonomi Afrika mona te Kongo ezali motema Independence ekonomi